informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści w Ługańsku szykują się na szturm ukraińskich sił MSW na wschodzie Ukrainy. Napięcie nie słabnie. Były wiceszef MSWiA z zarzutami po jeździe po pijanemu i strzelaniu w powietrze, ale nie ma wniosku o areszt. Co czwarty sześciolatek może mieć kłopoty w pierwszej klasie, tak wyliczyli specjaliści na podstawie tzw. diagnoz szkolnych. Ukraiński parlament zaostrzył dziś kary za separatyzm i próby naruszenia integralności terytorialnej, ale prób takich przybywa. W Ługańsku separatyści zaminowali siedzibę Służby Bezpieczeństwa i wzięli około 60 zakładników. Tak informuje Kijów. Przedstawiciel prorosyjskiej grupy zaprzecza jednak doniesieniom o minach i zakładnikach. Jednocześnie separatyści wzmacniają pozycje obronne, przygotowując się na szturm sił MSW, który może nastąpić nocą. Kijów oskarża Moskwę o próbę destabilizowania sytuacji. Podobnie twierdzi Waszyngton, że Rosja finansuje prowokacje we wschodnich regionach Ukrainy. Moskwa z kolei oskarża USA o sfinansowanie ukraińskiego Majdanu. O tej wymianie ciosów nasz rosyjski korespondent. Wielokrotnie Moskwa bezpośrednio wskazywała Stany Zjednoczone jako kraj, który współorganizował i opłacał ukraińskie bojówki nacjonalistyczne. Dziś w jednym z kolejnych oświadczeń rosyjscy dyplomaci stwierdzili, że do wschodnich i południowych regionów Ukrainy wysłanych zostało 150 amerykańskich najemników. W odpowiedzi na te zarzuty amerykański sekretarz stanu John Kerry wezwał Rosję, aby wycofała z Ukrainy swoich agentów, którzy destabilizują tam sytuację. Tymczasem szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w odpowiedzi drwi z oskarżeń Kerry'ego i twierdzi, że niech obciążą one sumienie Waszyngtonu. W opinii Nikity Pietrowa ze Stowarzyszenia Memoriał nie wszyscy Rosjanie podzielają stanowisko władz. My możemy obmanąć swój naród. Można okłamywać swój naród, ale prędzej czy później ludzie przejrzą na oczy. Zobaczą, że nastąpił proces, za który jeszcze długo będziemy się wstydzić. Podobne opinie rzadko są prezentowane w rosyjskich mediach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Są zarzuty, nie ma wniosku o areszt. Były wiceszef MSWiA już formalnie jest podejrzany o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz o kierowanie gruźb. Do zdarzenia doszło nocą z niedzieli na poniedziałek. Były wiceminister z swoim BMW dwa razy zajechał drogę innemu pojazdowi, zmuszając go do zatrzymania się. Potem trzy razy strzelił w powietrze. Zbigniew R. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Jest to przestępstwo, które zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności i karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Ponadto zarzuty popełnienia przestępstwa, które mówi o tym, że kto groźbą bezprawną lub też przemocą zmusza inne osoby do określonego zachowania się, ten podlega odpowiedzialności karnej. Wyliczała Magdalena Mazur-Prus z prokuratury okręgowej w Poznaniu. I choć zarzuty są poważne, to nie na tyle, by podejrzany trafił za kraty, tak uznał prokurator. Wystarczającym w ocenie prokuratora dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania jest środek wolnościowy, środek w postaci poręczenia majątkowego, który został zastosowany. To poręczenie to 35 tysięcy złotych. Były polityk w rządzie Jarosława Kaczyńskiego nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. W Białymstoku w poradniach psychologiczno-pedagogicznych obliczono, co czwarty sześciolatek może nie poradzić sobie z obowiązkami szkolnymi. Poradnie wydały już kilkaset opinii dotyczących diagnozy szkolnej maluchów i wynika z nich jasno, że wiele dzieci może mieć kłopoty. Przede wszystkim są to dzieci z problemami emocjonalnymi. Te dzieci z reguły mogą sobie w szkole poradzić, jeżeli chodzi o pewne zadania o charakterze intelektualnym, merytorycznym, natomiast z funkcjonowaniem w szkole będą miały kłopoty ze względów czysto emocjonalnych. Wyjaśnia dyrektor białostockiej poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 Jarosław Czerobski. Władze miasta jednak uspokajają. Szef Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Wojciech Janowicz zapewnia, że szkoły są gotowe na przyjęcie sześciolatków, a obawy rodziców często są na wyrost. Wielu rodziców poszło do szkół i zobaczyło, jak one wyglądają. A szkoły dostosowywały, doposażały swoje wyposażenie, przeprowadzaliśmy remonty i to jest bardzo ważny aspekt, że wielu nieprzekonanych się przekonało, bo poszło do szkoły i zobaczyli, że naprawdę te szkoły są gotowe, otwarte i przyjazne. Reforma obniżająca wiek szkolny wzbudzała wiele protestów. Po zmianach od września do pierwszych klas powinny pójść sześcioletnie dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Resort Administracji i Cyfryzacji poczeka na pisemne uzasadnienie, a potem, chcąc nie chcąc, będzie musiał ponownie rozpatrzeć sprawę wpisu do rejestru kościołów wyznawców latającego potwora spaghetti. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministerstwa o odmowie zarejestrowania tej, w cudzysłowie, religii. Tak zwani pastafarianie nie kryli radości z tego postanowienia. Mam nadzieję, że już teraz tylko będą sprawy formalne i nasza wspólnota zostanie zarejestrowana. Wszystko w maskach naszego potwora. Będą wskazane wytyczne dla organu. Pełnomocnik pastafarian, mecenas Dariusz Goliński. I te wytyczne sądu będą wiążące dla organu. Na razie będzie to podlegało analizie. Rzecznik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek. Ta religia w sposób nie tyle szyderczy, co można powiedzieć prześmiewczy traktowała dogmaty chrześcijańskie. Jest to rzecz pogranicza ośmieszania, wyszydzania religii. Ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz warszawskiej archikatedry. Jeśli to jest na zasadzie, żeby po prostu dokopać ludziom wierzącym, żeby ludzi wierzących skrzywdzić, to ja jestem absolutnie przeciwko. Tak też uznało ministerstwo, powołując się na opinię biegłych. Specjaliści od religioznawstwa uznali, że wiara w latającego potwora spaghetti ma raczej formę żartu i powątpiewali w szczerość religijnych intencji jego wyznawców. To był Serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Wielkie emocje w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Zarówno na Stamford Bridge, gdzie Chelsea London podejmowała Paris Saint-Germain, jak i na Westfalenstadion, gdzie Borussia Dortmund grała z Realem Madryt. Do półfinału awansowały Chelsea i Real. Londyńczycy po porażce przed tygodniem 1-3 w Paryżu u siebie odrobili stratę i wygrali 2-0. Gola na wagę awansu zdobył w 87 minucie Demba Ba. Po tym trafieniu rozradowany José Mourinho przebiegł chyba 100 metrów wzdłuż linii boiska szybciej niż rekordzista świata Usain Bolt. Gorąco było także w Dortmundzie. Tydzień temu w Madrycie Real wygrał 3-0 i jak się okazało, ta zaliczka wystarczyła, choć królewscy o awans musieli drżeć do końca. Borussia po dwóch golach Royce'a prowadziła 2-0 i miała szansę na awans. Nie udało się. Od pierwszej minuty w dzisiejszym meczu grali Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. W naszej rodzimej piłce aż tak bardzo emocjonująco nie było, choć gole padały, a w pierwszym półfinale Zagłębie Lubin pokonało Arkę Gdynia 3-0. Orest Lęczyk, trener Zagłębia, cieszył się z dobrego wyniku. Ku rozpaczy wielu nieprzyjaciół wygraliśmy 3-0. I jesteśmy faworytem dwóch meczów z Arką Gdynia. Momentami byliśmy zespołem lepszym, ale wygraliśmy z dobrym zespołem, który momentami panował na boisku, ale my stworzyliśmy sobie lepsze sytuacje, a mnie najbardziej zależało na tym, żeby z tyłu zostało 0. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany 16 kwietnia. Jutro w drugim półfinale Jagiellonia Białystok zagra z Zawiszą Bydgoszcz. Agnieszka Radwańska bez problemów awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Katowicach. Polka pokonała 6-3 i 6-2 Czeszkę Krystynę Pliskową. Po meczu cieszyła się z gry w kraju i z tego, że przestało ją wreszcie boleć kolano. Na pewno tak, jednak to był mecz po 7 latach w Polsce, także na pewno fajnie się grało przy własnej publiczności. Więcej takich turniejów. Jest dużo lepiej. Kilka dni odpoczynku, rehabilitacji, ćwiczeń, jest dużo lepiej. Rywalką Radwańskiej w drugiej rundzie będzie Francesca Schiavone. Włoszka pokonała rosyjską kwalifikantkę Wierę Duszewinę 6-0 i 6-2. A siatkarki Impelu Wrocław awansowały do finału Mistrzostw Polski. W czwartym meczu półfinałowym wygrały 3-1 z Atomem Trefl Sopot. 3-1 wygrały także w playoffach i w finale zagrają z Chemikiem Police. Skoro o siatkówce, to trener reprezentacji siatkarzy Stefan Antiga ogłosił kadrę na najbliższe zgrupowanie. Wśród powołanych są Paweł Zagumny, Krzysztof Ignaczak i Mariusz Wlazły, który wraca po 4-letniej przerwie. Kadra zbierze się 5 maja, a półtora tygodnia później rozegra kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Nocą w centrum i na północy możliwe burze, także z gradem, a jutro deszcze przelotne. Na termometrach od 9 stopni na północy do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Czas na solidną dawkę muzyki polskich artystów. W trójce Tomasz Żonda, witam Państwa. Wraz z Anna Rogowska, która to północny program realizuje, i Olga Nowicka, która przy komputerze i dba o to, żeby Facebook funkcjonował jak należy. Jesteśmy tam właśnie pod adresem przed godziną zero. Jeśli ktoś chciałby do nas napisać, nasz adres godzina0@polskieradio.pl. Dziś w audycji dwójka gości będzie Kaja, to już za chwilę. Zaraz potem Metal Waluś, który opowie o nowej płycie zespołu Negatyw, ale rozpoczniemy od nowego nagrania zespołu Oslo Kill City. Panowie byli u nas jako jeden z pierwszych gości i pochwalili się ostatnio, że mają po pierwsze nową czwórkę, a po drugie między 24 a 26 kwietnia wystąpią w Poznaniu na Spring Break Festival. Przed godziną zero w naszym studiu Kaja, przedkoncertowo, witam. Witam. To o tej porze częściej śpisz, czy częściej zaczynasz pracę? Zaczynam pracę. O 23? Tak, tak. Zdarza mi się, że nawet koncerty gram o tych porach. Dopiero wychodzę na scenę. Nie ukrywam, że muszę się sporo poszczypać, żeby nie zasnąć w oczekiwaniu na wyjście na scenę. Ale rzeczywiście tak jest. Wiem, że jest to bardzo niezdrowe. Do tej pory zawsze myślałam o sobie, że jestem sową. Generalnie wszystkie piosenki pisałam właśnie nocami. Ale zachodzi we mnie pewna zmiana i generalnie bardzo lubię już o tej porze mimo wszystko leżeć w łóżku. Aczkolwiek bycie tutaj z tobą jest czymś znacznie lepszym niż czytaniem książek w oparciu o poduszkę. Dziękuję ci bardzo. Właściwie, jeśli spojrzymy na zegar, to piosenki, które będziesz śpiewała niedługo na koncertach, to są jeszcze godzinę później. Fakt. Aczkolwiek ja mam nadzieję, że te piosenki przyjdzie mi śpiewać też w zupełnie jeszcze odmiennych strefach czasowych. Bardzo bym chciała, ponieważ uważam, że płyta Transoriental Orchestra ma potencjał naprawdę międzynarodowy. Jej potencjał został zresztą już międzynarodowo doceniony, bo znalazła się na 12 miejscu płyt z muzyką świata według międzynarodowego jury składającego się z dziennikarzy muzycznych. Także jest to bardzo fajne. Rzeczywiście znalazła się pomiędzy nazwiskami, no, które ja znam, interesując się muzyką etniczną, i naprawdę jest to dla mnie ogromny zaszczyt. W rzeczy samej te piosenki zacznę, tą moją przygodę międzynarodową zacznę od tej strefy czasowej godzinę później, bo z koncertami Kaja Transoriental Orchestra jedziemy do Izraela, co jest, wydaje mi się, nie lada wyzwaniem, ponieważ ta płyta, jakby nie patrzeć, jest zapisem prowadząc, że tak powiem, słuchacza przez wieki i szerokości geograficzne, jest zapisem spuścizny właśnie Żydów na całym świecie, więc jakby występowanie dla nich z tym powinno, wydaje mi się, mimo wszystko odbyć się na samym końcu, w momencie, kiedy naprawdę zbiorę mnóstwo doświadczeń na scenach świata i tak dalej, no ale sobie zażyczyli teraz. Kto wie, może to nie jest złe. Co jest fajne na pewno, to, że w samym Izraelu ta płyta została uznana, właśnie pomysł na płytę został uznany za wielce nowatorski, ponieważ do tej pory nie zdarzało się tak, że na jednym krążku znajdowały się utwory sefardyjskie i aszkenazyjskie. Ja tutaj posłużyłam się pewnym narzędziem, jakim jest ta umowna podróż. Także no, dla nich jest to nie lada gratka, ponieważ łączy. Ja zawsze uważam, że muzyka łączy, no ale tu się okazuje, że łączy też Żydów o różnym pochodzeniu, różnym temperamencie, różnych tradycjach. To fajne. No, ale cieszy mnie też, że i północ się zainteresowała tą płytą, bo jedziemy też i do Norwegii. Moim wielkim marzeniem jest móc jak najwięcej koncertować, bo abstrahując od tego, że jest to muzyka świata, muzyka etniczna, jednak rzeczywiście tą płytą powróciłam do tego nurtu, który no, rozpoczęłam na dobre z Bregowiczem i Cezarią Eworą, to myślę, że jest to przy okazji też bardzo fajna wizytówka polskiej kultury i polskiej muzykalności, bo przecież w większości mój zespół składa się z Polaków i myślę, że to właśnie ta polsko-słowiańska wrażliwość jest tutaj też ogromną wartością. Aczkolwiek mam też w zespole muzyków z Ukrainy, Bułgarii, a nawet Persji. W związku z powyższym reprezentujemy nie tylko różne wrażliwości, różne temperamenty, różne urody, ale różne tradycje, różne systemy wiary, bo mamy też muzułmanina w zespole, któremu wcale nie przeszkadza grać żydowskich piosenek, i to jest dowód na to, że muzyka łączy i właściwie to, co nas łączy, ten wspólny mianownik poza pasją do muzyki, to światopogląd, na którym nie ma miejsca, w którym nie ma miejsca na właśnie jakieś takie niesnaski narodowościowe, antagonizmy, rasizm, krzywdzące stereotypy. I to jest bardzo fajna sprawa. I poza muzyką uważam, że jest to też fajny sztandar, który wystawiam za każdym razem, kiedy wychodzimy na scenę. Lubię o tym mówić, bo wierzę, że grając i pokazując, jak umiemy się uzupełniać nawzajem, uczyć od siebie i współistnieć, współbrzmieć, przekazujemy też ludziom taką ideę i mam nadzieję, że jest ona zaraźliwa. Pamiętam twój koncert w sali kongresowej na zakończenie akcji Orzeł Morze. Dla wszystkich, kiedy wyszłaś na scenę i zaśpiewałaś piosenki z tego programu, z tej płyty, to było takie wielkie wow, takie zaskoczenie, że to zupełnie co innego, zupełnie inne brzmienie. I wszyscy byli pod olbrzymim wrażeniem. Ale ja chciałem zapytać ciebie o co innego. Na tej płycie dziękujesz Jasmin Lewi, wraz z nią w Polsce występowałaś. Jak się spotkałyście w ogóle? Ja Jasmin znałam i kochałam się w niej anonimowo zupełnie. Już od dłuższego czasu. Nie ukrywam, że to jej płyty również zainspirowały mnie do sięgnięcia akurat po taki, a nie inny repertuar sefardyjski na płycie Kaja Transoriental Orchestra. I to również jej interpretacje miały na mnie chyba największy wpływ, chociaż Kondzio mi ja zupełnie inaczej zaśpiewałam. Natomiast no, rzeczywiście trzeba przyznać, że Jasmin jest wyjątkowa, ponieważ nie dość, że jest przepiękną kobietą i bardzo fajną osobą, o czym się przekonałam dopiero później, łączy niesamowicie tą tradycję żydowską, sefardyjską, jednak z ogromną łatwością interpretacji na pograniczu flamenco. Ten głos jej brzmi niezwykle. Oglądając jedną z talent show tutaj w Polsce, byłam zaskoczona, kiedy pojawiły się na scenie dziewczyny gdzieś z gór, które przyznały, że Jasmin jest także ich idolką i zagrały którąś piosenkę Jasmin i dziewczyna zaśpiewała tak jak Jasmin, więc byłam powalona kompletnie, bo myślę, że jest to bardzo trudne, aczkolwiek no, dla kogoś, kto być może rósł z muzyką sefardyjską, tak bardzo przesiąkniętą kolorytem flamenco, mając też predyspozycje głosowe, jakoś łatwiej mu było. Ja próbowałam, ja tak nie mam, ja inaczej brzmię w tych utworach. Natomiast kiedy byłam w Izraelu i dowiedziałam się, że ja byłam akurat w Tel Awiwie, a kiedy dowiedziałam się, że Jasmin ma następnego dnia w Jerozolimie koncert i okazało się, że znam ludzi, którzy ten koncert organizują i tak dalej, nie zawahałam się i wsiadłam w autobus i pojechałam do Jerozolimy. Wgramoliłam się zresztą za kulisy, gdzie Jasmin już wtedy w takiej zaawansowanej ciąży przyjmowała swoich fanów i o dziwo ktoś jej doniósł w ogóle, że ja tam jestem, przyjdę się przywitać i jej reakcja była niesamowita, bo rzuciła się mi na szyję i powiedziała, że marzy o tym, żeby ze mną zaśpiewać. To śmieszne, bo właściwie ja się pojawiłam tam po to, żeby to jej powiedzieć, więc w ogóle taka przykomiczna sytuacja. Tak się nam poukładały losy, że w tej chwili na Izrael reprezentuje mnie jej menadżer. Także gdzieś tam te nasze losy się krzyżują. Skrzyżowały się rzeczywiście nam tutaj w Warszawie, bo wystąpiłam z Jasmin na jej życzenie, co było dla mnie ogromnie stresujące zresztą, w Palladium. Natomiast jest to fajna przygoda i chciałabym, żebym miała dalszy ciąg. Ja myślę, że będę się o to starała. W tej chwili daję Jasmin troszeczkę świętego spokoju, bo właśnie została po raz kolejny mamą, tak, i myślę, że ma dosyć trudny czas w tej chwili. Ale tak była myślę, dzienna, występuje że w ciąży, to jest... Nie, to jest niesamowita. Dla mnie, znaczy samo występowanie w ciąży może nie jest tak, bo ja przecież pamiętam, że ja sama byłam niezła w te klocki. Myślę, że bardziej, o wiele większym wyzwaniem jest mimo wszystko podróżowanie samolotami, z bagażami i tak dalej. No to jest nie tylko wyzwanie, ale pewne niebezpieczeństwo. Także ja ją podziwiałam, ale ona jest tak pozytywną osobą. No. Dobrze, wróćmy do Kai. Mega, mega sympatyczna, i mega muzykalna, i wydaje mi się, że no mam, że ta rekomendacja mogłaby parę osób, które nas w tej chwili słuchają, skłonić do słuchania Jasmin Levy. Konja mia, konja mia, chiche de mi cabeza, la luna me se escureció, la mar se hizo preta. Háblame, niña, con amor. Mira que estoy en el fuego. Se va a morir un mancebo que no olvidó nada de bueno. Yo juraba y decía que no ni más el amor. Fue cabazante una morena que a mí hizo inflamar. muszla moja. Miałaś życie aż za dwoje, choć burzliwa przeszłość twoja. Teraz raczysz się spokojem. Serce moje, może nawet nie masz jutra, bo moje niepokoje chowam w tobie jak do kufra. Muszlo moja, chociaż jesteś w moich dłoniach, ciągle szumisz oceany. Serce moje, nie wiem jakie twoje jutro. I tylko tego się boję. Wróćmy do Kai, która też jest diwą i też jest wielką gwiazdą i będzie miała teraz dużo koncertów i te koncerty na pewno będą miały specjalną oprawę. Jakbyś powiedziała troszkę o nich. Tak, no już mam za sobą mnóstwo koncertów, bo z Transoriental Orkiestrą zjeździliśmy całą Polskę. Rzeczywiście te nasze koncerty mają ogromny ładunek emocjonalny. Raz, że są bardzo egzotyczne, bo w końcu śpiewam tam chyba w 7 językach. Biorąc ludzi w podróż muzyczną, uchem po mapie, zabieram ich nie tylko muzycznie w różne środowiska, okoliczności przyrody, że tak się wyrażę. Również za sprawą obrazka, bo mamy ogromny ekran za sobą, na którym wyświetlane są wizualizacje, nad którymi bardzo ciężko pracowałam z Rafałem Dobrym. Część zdjęć powstała właśnie w Izraelu, w Dubaju. Są to przepiękne obrazy, które ilustrują piosenki, które będąc śpiewanymi w różnych językach mogłyby pozostać niezrozumiałe, bo jednak no, niewiele ludzi mówi po hebrajsku czy po arabsku, bo i śpiewam po arabsku. Także jest to pewna pomoc, tak? Do tego wszystkiego mam fantastyczną oprawę świetlną Andrzeja Grody. Mam fantastyczny dźwięk, no i fantastycznych muzyków, którzy są piekielnie zaangażowani emocjonalnie w ten projekt i naprawdę dają z siebie wszystko. To jest jeden z tych projektów, który wciąż daje mi ogromną satysfakcję i zdarza się na scenie, że mam gęsią skórkę, pomimo że daną piosenkę wykonuję któryś tam raz. To się rzadko zdarza, ale to świadczy o tym, że mimo wszystko jest to bardzo ważne i jest to bardzo głębokie i bardzo niezwykłe nawet dla nas, artystów, którzy wykonując kolejny raz piosenkę mają tendencję do popadania w rutynę. U nas tak nie ma. U nas każdy koncert jest inny. To nie są zamknięte formy. Jest dużo miejsca na improwizację. 13 kwietnia, 13, to jest moja ulubiona data, ulubiona liczba. 13 jest to numerologiczny odpowiednik słowa Ahava, który po hebrajsku znaczy miłość. I ja wierzę, że trzynastka przynosi szczęście. Mam nadzieję, że 13 kwietnia będzie dniem szczęśliwym, który spędzę z publicznością w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca. Dwa dni później, czyli 15 kwietnia, zagram w sali kongresowej w Warszawie. Chciałabym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić. Jak wiecie, to jest ogromne audytorium i chciałabym, żeby się marzę o tym, żeby się zapełniło chociaż w połowie. Ja traktuję salę kongresową w ogóle jak Carnegie Hall. Dla mnie to jest moje Carnegie Hall, ponieważ przez lata bywałam w sali kongresowej na występach wielkich gwiazd, takich jak Miles Davis i wielkich rodzimych gwiazd, jak moje koleżanki z branży i gdzieś tam im straszliwie zazdraszczałam tego, że mogą wystąpić w tak eleganckiej i tak legendarnej sali. I ja naprawdę długo, długo nie miałam takiego szczęścia. Także chyba z 2 czy 3 lata temu zrobiliśmy koncert pod szyldem Skała mojej płyty i rzeczywiście, kiedy wyszłam na scenę i miałam zacząć śpiewać i proszę mi wierzyć, to nie było wyreżyserowane. Ja po prostu nie byłam w stanie wydobyć z siebie dźwięku, ponieważ kiedy wyszłam i ludzie stanęli i był wielki aplauz, po prostu się normalnie, zwyczajnie na świecie zryczałam. Mam nadzieję, że nie będę płakać 15 kwietnia, a jeżeli już, to ze wzruszenia z ludźmi, których rzeczywiście te piosenki, o których wspominałam wcześniej, dotkną. Także serdecznie zapraszam 15 kwietnia kongresowa, później gramy 22 maja w Izraelu, w takim bardzo historycznym miejscu, które się nazywa Arishon de Zion, bardzo blisko Tel Awiwu. Jest tam jeden z największych festiwali, jeden z największych koncertowych. Jest to miejsce legendarne, ponieważ właśnie w tym miejscu jakby został zatwierdzony język hebrajski jako język urzędowy, oficjalny. Przed godziną zero naszym gościem była Kaja. Warszawo mam, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo mam. A w getcie głód i głodu i głodu tęsknota. Warszawo mam. Przez mur przekradam się i biegnę jak zagoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma tak w oku mem łza, bo nie wiem, czy jeszcze cię kiedyś zobaczę. Warszawo ma. Śpiewała Kaja. Godzina zero, małpopolskiradio.pl. Czekamy na Państwa maile, czekamy na propozycje muzyczne od artystów, którzy tworzą i chcą się swoją twórczością podzielić. Jesteśmy również na Facebooku przed godziną zero. Teraz zmiana klimatu i kolejny gość, Metal Waluś, o nowej płycie zespołu Negatyw. robię wszystko tak jak chcę. Tyle spraw czeka na spełnienie. Więcej zrobię, więcej wiem. Właśnie to odróżnia mnie od ciebie. To, co ważne jest w nas, co było, ciągle trwa. Taki prosty jest świat, gdy czujesz to, co ja. To, co ważne jest w nas, co było, ciągle trwa. Taki prosty jest świat, gdy czujesz to, co ja. Dużo pytań, wiele słów. Każda myśl zapisana w głowie. Piękny dzień i nowy cel. Wszystko to, bym mógł pokonać siebie. To, co ważne jest w nas, co było, ciągle trwa. Taki prosty jest świat, gdy czujesz to, co ja. To, co ważne jest w nas, co było, ciągle trwa. Taki prosty jest świat, gdy czujesz to, co ja. Ważne jest w nas, co było, ciągle trwa. Taki prosty jest świat, gdy czujesz to, co ja. To, co ważne jest w nas, co było, ciągle trwa. Taki prosty jest świat, gdy czujesz to, co ja. Przed godziną zero w studiu Trójki Metal Waluś Albinos. Nie wyglądasz na Albinosa. Witam serdecznie. No to dobrze, bo to bardzo wrażliwe osoby. Nowa płyta. Jakie zmiany przy nagrywaniu tej płyty w stosunku do płyt poprzednich? Przede wszystkim zespół Negatyw każdą płytę nagrywa w studio. My tu jakby nie chcemy nagrywać tak płyty, że wchodzimy w domu, nagrywamy jakieś gitary, perkusja na przykład z automatu perkusyjnego i tutaj jakby się niczym ta płyta nie różni od poprzednich. Zmienił się producent Marcin Bors. Pracowaliśmy i z Marcinem Gajko, i z Leszkiem Kamińskim. Teraz mieliśmy ochotę pracować z Marcinem Borsem, który zrobił fajnie na przykład płyty zespołu Hej i chciałem zobaczyć, jak on wykręci zespół Negatywi. To było dobre posunięcie, bo płyta brzmi inaczej niż poprzednie. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Czyli nagrywaliście we Wrocławiu? Tak, nagrywaliśmy we Wrocławiu w studiu Marcina. Jak wyglądały prace? Czy te koncerty, czy te piosenki były wcześniej ograne koncertowe, tak jak robiliście na samym początku swojej kariery, czy to zupełnie świeży projekt, w którym weszliście do studia i dopiero potem będziecie publiczności to przedstawiać? Nie, piosenki powstawały przez 2 lata, a nawet przez 3. Do studia weszliśmy totalnie gotowi. Marcin dał od siebie i zaproponował to, co brakowało jego zdaniem w danym utworze. Ale ta płyta powstawała długo i myślę, że też dlatego brzmi tak, a nie inaczej. Jest bardzo dopieszczona i każda gitara, każdy dźwięk na tej płycie jest przemyślany, bo i demo było wcześniej zrobione, w poprzedniej płycie demo nie było, a tu w kilku piosenkach było demo gotowe, bo zrobiłem je z Szymonem Folwarczym kilka piosenek w Katowicach i ta płyta, te piosenki niektóre były osłuchane nawet dwa lata wcześniej niż moment, w którym właśnie znaleźliśmy się w studio, więc to był fajny proces i trochę inny niż przy wcześniejszych płytach. Ja byś troszkę powiedział o tym nagrywaniu. Nagrywanie było tak, że przyjechaliśmy z sekcją rytmiczną, nagrywaliśmy najpierw perkusję, był moment, że na przykład basy były w tym samym momencie nagrywane, potem nagrywaliśmy gitarę, smyki, wszystkie klawisze, no i na końcu przyjechałem na kilka dni na wokale, wtedy byłem totalnie sam z Marcinem, tylko we dwoje i mnie czołgał po prostu i bardzo to było przyjemne. Studio znajduje się w piwnicy, było bardzo tak, że to powiem, nostalgicznie i w niektórych momentach szalawo, bo tam takie małe okienko jest, ale to miało wpływ na płytę i na klimat, jaki właśnie uzyskaliśmy w końcowym etapie. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu z płyty, piosenka Albinos tytułowa, gdyś powiedział troszkę, bo skoro to tytułowy utwór, to pewnie jakieś znaczenie ma szczególne dla ciebie. Ma znaczenie szczególnie, bo to piosenka, znaczy wszystkie numery są mi bardzo bliskie i bardzo się cieszę, że znalazły się na tej płycie, ale... No, z jakiegoś powodu utwór staje się utworem tytułowym. Tekst bardzo dla mnie bardzo ważny i dźwięki i sam utwór, który jest takim powrotem do korzeni, do płyty Pachatares, zdecydował, że ta płyta właśnie będzie brzmiała tak inaczej i że ta piosenka będzie właśnie tytułowa, bo Pachatares to też piosenka taka bardzo niszowa i że tak powiem bardzo alternatywna i ten utwór też jest taki dla mnie trochę w stylu Jay's Addiction, którego bardzo cenię i wręcz kocham, bo oni nagrali niesamowite płyty i postanowiłem, że piosenka właśnie ta powinna reprezentować najnowszą płytę zespołu Negatyw. Płyty zespół Negatyw, faktycznie z tym Pachatares coś ma to wspólnego. Tym razem nie na początku, bo nie ukrywam, że kiedy słuchałem waszego debiutu, to Ten pierwszy utwór był tak antyprzebojowy, że tak, właściwie pewnie parę osób, które znały Amsterdam, zastanawiały się właściwie po co. Ja się w takiej piosence najlepiej czuję. Zamykam oczy i odpływam, że tak powiem, w dźwiękach i w tych słowach, które chcę tam przekazać i zaśpiewać, bo tak w środku we mnie takie słowa drzemią. Troszkę psychodelia. Kocham taką muzykę. Uwielbiam melodię, ale myślę, że bliżej mi jest do takiej muzyki, gdzie jest jakiś taki niepokój, chaos. Chociaż na tej płycie są trzy piosenki tak melodyjne, że chyba wcześniej nawet nie nagraliśmy tak melodyjnych piosenek. I też jestem ciekawy, jaka będzie reakcja słuchaczy, którzy zakupią tą płytę. Płyta Wirus właściwie przepadła. Właściwie nie zaistniała zbyt mocno, więc ta nowa, kiedy słyszę to, co słyszę, to taka próba nowego właściwie otwarcia. Płyta Wirus była rzeczywiście bardzo niszową płytą i bardzo trudną płytą. Pięknie wydaną. Nie została rzeczywiście zauważona. Tu pokazujemy, że Negatyw nadal umie grać piosenki melodyjne, ale tu nic na siłę, dlatego zrobię wszystko tak, jak chcę. Pierwszy singiel pokazuje nas z takiej strony. Ja nawet nie wiem czemu, ale mi się kojarzy ta piosenka z Foo Fighters, że są takie zespoły, które umieją melodię grać i są rock'n'rollowi, rockowi, i my takiego rock'n'rolla prezentujemy w Polsce, bo my chcemy pokazać, że zespoły umieją grać na gitarach, że te gitary to nie jest tylko zagranie A, C i B, bo wiele zespołów takich polskich, które są mianem nazywane top polskich rockowych bandów, na przykład jak Ira albo jak Pectus, no to są zespoły tak bardziej jakby pop-rockowe, a my jesteśmy zespołem rock'n'rollowym, bliżej nam do takich artystów, tak jak wcześniej mówiłem, Nirvana, Foo Fighters, Sonic Youth, Smash Pumpkins, którego uwielbiam, i my reprezentujemy taki gatunek muzyczny i bardzo koncentrujemy się zawsze na gitarach, i tutaj w kilku piosenkach są gitary naprawdę bardzo dobre. Czy Wiosna to również koncerty? Nie gramy tak dużo jak kiedyś, oczywiście coś tam będziemy grali. Jesienią trasę koncertową szykujemy, około 12-15 klubów chcemy zagrać, żeby popromować tę płytę. Jest szansa, żebyśmy wyjechali w tym roku, i to jedno chyba z następnych marzeń, które zrealizujemy, żeby polecieć do Stanów na kilka koncertów. Byliśmy w tamtym roku w Chinach. Gramy. Byliście w Chinach koncertowo? Tak, byliśmy miesiąc w Chinach, 9 koncertów tam zagraliśmy, zarejestrowaliśmy tam film, który będzie za niedługo wypuszczany. To prawda, że tam się gra za miskę ryżu? Nie, to nieprawda. Ale to też nieprawda, że idzie tam zrobić ogromną, wielką karierę. Zarabialiśmy na niektórych koncertach, ale to wszystko pokryło jakby ten cały pobyt, bo myśmy tam byli 30 dni, 9 osób i zrobiliśmy 8000 km na miejscu. Czyli bardzo fajna przygoda. Gramy koncerty. No powiedz o tym. Jak już jesteś, ja nie słyszałem to powieściowe, bo nawet nie wiedziałem, że byliście w Chinach. Tak? Pamiętam, że Roland to podbijał Chiny swego czasu i jakieś tam zespoły, że tak się wyrażę, Bayerful, no czy coś takiego. No nie, no myśmy pojechali totalnie rock'n'rollową trasę koncertową po takich klubach bardzo grunge'owych, brudnych, dużo fajek, bo tam normalnie palą nadal papierosy w klubach. Totalny rock'n'roll. Pojechaliśmy z ekipą filmową, oni to wszystko kręcili. Myślę, że do 2 miesięcy ukaże się pierwszy odcinek właśnie z tego serialu, który nakręciliśmy, takiego półdokumentalnego, 8 odcinków po 30 minut. Niesamowita przygoda, bo to inny kontynent, inna kultura. Byliśmy na koncertach w Austrii, byliśmy na koncertach w Anglii, byliśmy na koncercie w Niemczech. To jednak to jest wszystko jakieś takie bliskie nam. I jest fajnie, ale nie jest to tak egzotyczne jak właśnie Chiny. W Chinach zagraliśmy po prostu taką trasę, że ci, którzy zobaczą to właśnie w postaci obrazka, który właśnie szykujemy, będą zaskoczeni. No to właśnie, jak ludzie zareagowali na was tam właśnie? Bardzo dobrze. To będzie widać na tym filmie, że były takie koncerty, że ludzie wchodzili na scenę. Ochrona musiała w ogóle, to była też akcja niesamowita, że ochrona musiała wejść na scenę i zdejmować ludzi, bo dziewczyny mnie całowały na scenie. To było akurat krępujące, bo nie lubię takich sytuacji, ale były momenty takie zwariowane, że ludzie tam inaczej reagują troszkę niż w Polsce, bo mimo to, że muzyka dociera do każdego osobno, to każdy ma inny jakby wyraz pokazywania jakby na zabawy, i jedni się dobrze bawią, nie ruszając się, niektórzy bardzo dobrze bawią się na koncercie po prostu tańcząc, i tam niektóre momenty na koncertach były niesamowitym przeżyciem. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że płyta Albinos... Zapraszam wszystkich do sklepów. Myślę, że ci, którzy ją kupią, będą bardzo zaskoczeni pozytywnie tą płytą. Mam nadzieję, że ta płyta powróci i wy powrócicie mocniej, tak jak to było przy płytach pierwszych. Wiele zespołów się rozpada z naszego jakby takiego okresu. Myślę, że Negatyw będzie dalej grał, bo to jest dla nas najważniejsza muzyka i robienie tego, co kiedyś sobie wymyśliliśmy. Są wzloty i upadki i to jest normalne w rock'n'rollu. No, rock'n'roll to nie salony. Godziną zero. Naszym gościem był Mietan Waluś, opowiadał o nowej płycie grupy Negatyw. Przypomnę, że ciągle jesteśmy dostępni mailowo godzina0@polskieradio.pl i ciągle czekamy na nagrania demo młodych artystów. Za tydzień to zupełnie inne dźwięki, nie będzie już tak mainstreamowo, będzie bardzo elektronicznie, elektrycznie, Elektrische TV. Mały zwiastun tego za tydzień już w tej chwili. My dziękujemy. Anna Reguska, Olga Nowińska, Tomasz Żąda. Miłego wieczoru, no nocy już właściwie, miłej nocy z Trójką.